Kapitola 12. Příliš nebezpečný na to, aby zůstal naživu. Spal jsem neklidně, bojoval jsem se svou bolestí hlavy a několikrát jsem se probudil do ticha, které mě obklopovalo. Při několika příležitostech se mi zdálo, že někdo vešel ke mně do pokoje a jednou jsem měl intenzivní pocit, že přinejmenším jeden člověk je skutečně uvnitř, stojí těsně vedle postele a v hlubokém zadumání se na mne dívá. Byla to jakási tajemná postava, přízračná, přitom však obrovská, tyčící se nade mnou, temná, nezřetelná a mocná, pralátka všech dětských nočních můr, přitom však tak podmanivá, že váháte, zda máte otevřít oči a přesvědčit se, jestli tam doopravdy někdo je. Proklínal jsem sám sebe za tuhle reakci, za to, že jsem se nechal zdeptat atavistickým strachem, o němž jsem vůbec netušil, že jej v sobě mám, ten děsivý pocit však přetrvával. Konečně mě hanba přinutila k tomu, abych se podíval, místnost však byla temná a zjevně prázdná. Právě jsem se chystal převrátit na druhý bok a pokusit se znovu usnout, když k mým uším dolehlo nezřetelné zašramocení, které se ozvalo někde u dveří. Stuhl jsem, napůl z opatrnosti a napůl, jak jsem si jen s hanbou přiznával, strachem z toho bezejmenného dětského bubáka. Tremone. Zaslechl jsem tichý šepot ženského hlasu. Náhle jsem byl dokonale vzhůru a opatrně jsem se posadil. Teď, když bylo zřejmé, že je tu někdo se mnou, vystřídala strach zmatená zvědavost. Tady jsem, ozval jsem se tiše. Lehce, jako by jí tma vůbec nevadila, přistoupila k lůžku jakási postava a sklonila se ke mně. Přestože jsem v téměř naprosté tmě viděl jen její nezřetelné obrysy, věděl jsem, že je to vola. Co se děje? Zašeptal jsem. Budeš odtud muset vypadnout, Tremone, sdělila mi. Chystají se ti ještě před ránem zabít. Právě se o tobě konala porada, které se zúčastnili všichni místní pohlaváři. Vzpomněl jsem si na Arturovo varování. Takže jsem přece jen, navzdory všem logickým argumentům, které jsem měl k dispozici, zašel příliš daleko. Teď mě dobře poslouchej, pokračovala vola. Nedovolím, aby tě zabili. Nedovolím to, i kdyby všechno, co o tobě říkali, byla pravda. Takový potenciál, jaký v sobě máš, se tady vidí jen velice zřídka a já se nebudu dívat, jak ho v zárodku zničí. Zamračil jsem se a posadil jsem se na okraj postele. Co o mně říkali? Že vůbec nejsi Celtremon, sdělovala mi šeptem. Že jsi nějaký nájemný zabiják, kterého jsem poslala konfederace, aby zavraždil lorda Cregana. Cože? Vyjekl jsem, snad až příliš hlasitě. Veškeré stopy únavy a bolesti hlavy zmizely, když mi začal do těla proudit adrenalin. PSSST. Nevím, kolik máme času, možná nemáme vůbec žádný, varovala mě. Natolik ses mi ale zalíbil, že bych ti chtěla dát alespoň nějakou šanci. Na okamžik zaváhala. Je to pravda, dlužil jsem jí odpověď, teď však nebyl vhodný čas na upřímnost. Nemám ponětí, o čem to vlastně mluvili, prohlásil jsem s veškerou přesvědčivostí, jaké jsem byl schopen. Zatraceně, mají přece moje otisky, můj genetický kód, to všechno je v mých záznamech. Měla byste sama vědět, že nemůžu být nikdo jiný než Celtremon a věřte mi, že nastrčený agent konfederace je to poslední, čím by Celtremon mohl být. Snad máš pravdu, odpověděla nejistě. Jenže dokonce i v našem systému si kerberané mezi sebou neustále mění těla, takže na tuhle obhajobu bych na tvém místě moc nevsázela. Podívej, mě na tom vlastně ani nezáleží, já jen. Co to bylo? Oba jsme zůstali dokonale sticha, dokonce jsme i zadrželi dech. Ať však zaslechla cokoliv, já sám jsem neslyšel nic, takže jsme se oba uvolnili, byť jen nepatrně. Poslyš, musíš teď hned odejít, vyzvala mě naléhavě. Odejít. A kam? To nevím, přiznala upřímně. Někam pryč. Někam zcela mimo území pevnosti Zeis. Nejspíš se budeš muset uchýlit do divočiny. Pokud se ti podaří v divočině přežít a pokud vyčkáš na vhodnou chvíli, měl bys pak zamířit jižně směrem k pevnosti Moab a najít tamnější magistry, kteří jsou vlastně určitým náboženským řádem, tvořeným potomky původních vědců, těch, co tu kdysi zůstali odříznutí od vnějšího světa. Jejich pevnost a divočina jsou jediná místa, kde budeš v bezpečí a pouze v Moabu můžeš dokončit svoje školení. Nebude to snadné. Pravděpodobně stejně přijdeš o život nebo tě chytí Artur a jeho agenti, alespoň ale budeš mít šanci. Když zůstaneš tady, budeš do východu slunce mrtvý, to ti můžu zaručit. Půjdu hned, rozhodl jsem se. Víš, kudy se můžeš v noci dostat ven z hradu? Zeptala se. Vím, ujistil se mi. Vždycky, když se ocitnu na nějakém novém místě, dávám si záležet na tom, abych si zjistil všechny východy. Budeš se muset vyhýbat ostatním organizovaným pevnostem, varovala mě. Během pár dnů se zpráva o tvém útěku roznese mezi všemi ostatními rytíři na celé planetě. Tak už běž. Rychle a daleko. Popadl jsem ji do náruče a přitiskl jsem ji k sobě. Volo, vážená dámo, tohle vám nezapomenu. Tiše se zasmála. Vážně si myslím, že bys to mohl dokázat, prohlásila se směsicí upřímnosti a úžasu v hlase. Doopravdy mám dojem, že by se ti to mohlo podařit. A musím přiznat, že ti tak trochu držím palce. Opustil jsem ji a opatrně jsem vyklouzl ven na chodbu, která byla matně osvětlená dvěma lucernami, zavěšenými na obou vzdálených koncích. Znal jsem cestu, která vedla ven, neměl jsem však v úmyslu vyrazit tím směrem okamžitě. Místo toho jsem se schoval v temném výklenku a počkal jsem, dokud jsem neviděl Volu odejít a zamířit opačným směrem. Možná mi skutečně prokazovala tu největší laskavost, jakou mi zatím kdo na Lilith poskytl, nikdy jsem však nikomu stoprocentně nedůvěřoval. Jakmile byla pryč, vplížil jsem se zpátky do svého pokoje a použil jsem přikrývky a polštáře k tomu, abych na posteli vyrobil hrubou nápodobu lidské postavy. Potom jsem vyšel ven, došel jsem chodbou k jednomu z těch malých otvorů, které poskytovaly přístup k chodbám pro služebnictvo a prolezl jsem horním patrem zpátky ke svému pokoji. S určitými problémy jsem v černočerné tmě nalezl špehýrku, našel jsem ji jen díky tomu, že jsem věděl, kde asi musí být a že jsem měl spočítáno, kolik podobných otvorů ode dveří mého pokoje vede. Chtěl jsem vidět, co se bude dít dál. Pevnost Zeiss zabírala rozlehlé území, sotva bylo pravděpodobné, že bych se z něj dostal dřív, než někdo vyhlásí poplach, takže jsem se o to ani nehodlal pokoušet, alespoň ne hned. Nejdřív jsem se chtěl přesvědčit, jestli mě někdo doopravdy v noci přijde zabít a pokud ano, kdo to bude. Pokud by se nikdo neobjevil, byl jsem připraven vrátit se po ránu do svého pokoje a konfrontovat Volu. Skutečnost, že se nějak doslechli o tom, že jsem tajným agentem, byla sama o sobě dost důležitá. V celé konfederaci byly pravděpodobně nanejvýš 3 nebo 4 lidé, kteří o tom mohli vědět a s výjimkou mého protějšku, který kroužil někde tam nahoře nad Vardenovým diamantem, byla určitě všem ostatním tato informace vymazána z paměti. Potom jsem si vzpomněl, že se nepřítel dostal až do kmenových počítačů velitelství vojenských systémů a uvědomil jsem si, že někde v nich třeba existovaly informace, ze kterých si to mohli všechno složit dohromady. A co se jim podařilo jednou, mohlo se jim klidně podařit i podruhé. Nevěděl jsem dokonce, jestli už teď není konfederace s těmi záhadnými mimozemšťany ve válce. Jenže skutečnost, že si složili dohromady určité střípky informací a došli ohledně mého postavení ke správnému závěru, ještě neznamenala, že si jsou tímto závěrem naprosto jisti. Možná mě jen chtěli podrobit zkoušce, aby se přesvědčili, jestli doopravdy vezmu nohy na ramena. V téhle fázi jsem byl odhodlán hrát podle svých vlastních pravidel. Náhle jsem zaslechl nějaké zvuky, přicházející z chodby. Byli to 2, možná 3 lidé, kteří se ke mně blížili pevným a sebevědomým krokem. Slyšel jsem je teď pod sebou, těsně za dveřmi svého pokoje a pak jsem viděl, jak se dveře opatrně otevírají. Dospěl jsem k závěru, že jsou celkem 3, 2 z nich vešli do místnosti, zatímco 3. zůstal venku na chodbě. Jedním z těch 2 byl Artur, stěží bylo možno si ho s někým splést. Jeho společník byl dost obyčejně vyhlížející muž ve středních letech, který očividně pocházel z civilizovaných světů. Také on měl na sobě šaty magistra a nesl malou svítilnu, která místnost ozařovala strašidelným přísvitem. Je pryč, zašeptal nevěřícně neznámý. Cože? Zaburácel Artur, potom rychle přikročil k posteli a jediným zuřivým trhnutím z ní serval načehrané lůžkoviny. Rozvstekleně se otočil a ještě nikdy v životě jsem neviděl tak zlověstný výraz, jaký měl v té chvíli v obličeji. Někdo ho varoval. Zjistím, kdo to byl a jakože je Bůh nade mnou, pak mi za to zaplatí. Nic takového neuděláš, ozval se 3. muž, který stál za dveřmi mimo můj dohled. Jeho hlas měl jakési divné zabarvení, zněl jakoby rozptýleně a nezaostřeně, téměř mechanicky, takže se skoro zdálo, jakoby nevycházel z lidského hrdla. Je to dokonale vycvičený a schopný agent. Musíme předpokládat, že je jedním z jejich nejlepších, možná dokonce vůbec nejlepší ze všech, které mají momentálně k dispozici. Myslím, že si uvědomil, že nám dneska odpoledne ukázal příliš mnoho svých karet. Budeme ho muset najít, Arture. Dávám ti to na starost. Najdi ho, dokud je ještě slabý, zranitelný a nevyškolený, protože jinak tě jediným pohledem usmaží a potom si tě dá k snídani. V tomhle okamžiku pro nás představuje jenom drobnou obtíž, potenciálně je to ale ten nejnebezpečnější člověk na celé planetě, možná stejně nebezpečný nebo ještě nebezpečnější než já sám. Najdi ho a zabij ho, Arture, nebo jednoho dne najde a zabije on nás všechny. Artur se poslušně uklonil a nic ve výrazu jeho obličeje nenaznačovalo, že by si takové nebezpečí připouštěl, což ohromně povzbudilo moje sebevědomí a naděje. A pak tenhle černý magistr pronesl něco, přičemž mi až neuvěřitelně stuhla krev v žilách. Ano, milorde Cregane, v duchu jsem proklínal skutečnost, že nemám možnost podívat se vládci Lilith do tváře, aniž by on sám zároveň spatřil mne. Artur mávl na druhého muže. Tak jdeme, musíme zburcovat vojsko. Čeká nás spousta práce. Jestli se chce dostat do divočiny, musí na území pevnosti projít spoustou otevřeného terénu a bude mít určitě naspěch, aby byl co nejdál, než vyjde slunce. Třeba ho ještě chytíme. S těmito slovy oba muži vyšli z místnosti, slyšel jsem, jak se cvakání jejich vysokých bot o kamennou a dlážděnou podlahu rychle vzdaluje. Za celou tu dobu jsem se ani nepohnul a neměl jsem v úmyslu pohnout se ještě pěkně dlouho. Artur měl samozřejmě pravdu, neměl jsem prakticky sebemenší naději, že by se mi ve zbytku noci podařilo urazit celou vzdálenost mezi hradem a divočinou a kdyby mě denní světlo zastihlo venku mezi všemi těmi pěšáky, byl bych absolutně chycen v pasti. Kdepak, hodlal jsem ještě hodinu nebo dvě zůstat tam, kde jsem právě byl a potom přečkat den v chodbách samotného hradu. Samozřejmě, musel jsem uprchnout, chtěl jsem ale být tak připraven, jak to jen bylo možné a řídit se svými podmínkami a svým časovým rozvrhem, ne jejich. Většinu dne jsem strávil tím, že jsem se skrýval před očima každého, komu jsem se dokázal vyhnout, což se ukázalo být mnohem snazším úkolem, než by většina lidí předpokládala. Hrad byl tím posledním místem, ve kterém by je napadlo mě hledat, posledním místem, kde by čekali, že mě najdou. Vycvičené policisty a tajné agenty by snad něco podobného napadlo, tohle však většinou byli drobní podvodníčci a zlodějíčci, naivní domorodci, doplnění několika málo zkušenými a tvrdými bývalými vojáky, jako byl Artur. Několikrát jsem sice na někoho narazil, stačilo však prostě se tvářit, jako bych sem patřil a nikdo mi doopravdy nevěnoval pozornost. Šlo mi v podstatě jen o to, abych minimalizoval svou nápadnost a abych se nepotkal s nikým, kdo mě znal. Podařilo se mi dokonce získat jedno nebo dvě jídla z balených přídělů pro personál ve službě, takže jsem se cítil docela pohodlně. Na druhé straně jsem se však nechtěl dopustit ani toho omylu, že bych své protivníky nepřiměřeně podcenil. Pokud byl Cregan stále ještě na hradě a neměl jsem důvod k předpokladu, že by tu už nebyl, pak ho jistě alespoň dodatečně napadlo, aby zablokoval východy. To nevyžadovalo žádná zvláštní opatření, stačilo prostě postavit ke každému východu pár dozorců, zejména pak k východům schodeb pro služebnictvo. Věděl jsem, že dostat se ven nebude žádná legrace, doopravdy jsem si ale nemohl dovolit zůstat v těchhle zdech zavřený celý týden. Každá hodina zvyšovala nebezpečí, že budu odhalen a znamenala pro mne větší riziko. Prošel jsem si v duchu všechny možnosti, rozhodl jsem se, co bych měl dělat a byl jsem připraven na příchod tmy. Buď s Bohem, pevnosti Zeis, a doufám, že tady v tom bahně schněš. Sem už se rozhodně nikdy nevrátím, to je jisté. Při tomhle pomyšlení jsem se náhle překvapeně zarazil. Ti. Pořád ještě byla tady, tam nahoře s tím řeznickým sadistou a s jeho experimenty. Nebylo mi tak docela jasné, proč to vlastně dělám, ale pozdě toho odpoledne jsem se znovu vrátil ke zdravotnímu středisku. Z předchozích zkušeností jsem věděl, že prakticky všichni zaměstnanci toho malého panoptika hrůzy doktora Pohna odcházejí z práce brzy. Neměl jsem žádný zvláštní důvod bát se zajít dovnitř, jediné opravdové nebezpečí, které mi hrozilo, bylo setkání se samotným pohnem. Teď, když jsem věděl, jaký je potenciál magistra, jsem rozhodně netoužil střetnout se s pohnem jako se svým protivníkem. Načasoval jsem svůj příchod tak, abych do střediska dorazil v době večeře, v naději, že cestou nikoho nepotkám, a měl jsem skutečně štěstí. Zdálo se, že v prostorách střediska nikdo není. Rychle jsem se tichým krokem vydal do místnosti, na kterou budu vždy v duchu myslet jako na márnici, a spatřil jsem tam 12 tichých spících postav. Spěšně jsem přistoupil k tínu drobnému nehybnému tělu. Pohlédl jsem na ni a snažil jsem se srovnat si myšlenky. Až do toho okamžiku jsem tuhle svoji návštěvu nepovažoval za nic víc než za jakési rozloučení. Když jsem tu teď však stál a díval se na ni, bylo mi jasné, že ji tady na pospas něžným pohnovým laskavostem nemůžu nechat. Rozhlédl jsem se po ostatních dívkách, ležících tu v nastávajícím soumraku. Žádná světla tady nebyla potřebná, v temnotě však místnost ještě víc připomínala místo posledního odpočinku mrtvých. A tyhle dívky byly mrtvé, pomyslel jsem si smutně. Živoucí mrtvoly. To, co prastaré pověry dokázaly vyčarovat jen v podobě noční můry, přeměnila na Lilith deformovaná věda ve skutečnost. Chtělo se mi vzít je s sebou všechny, a kdybych byl mohl, doopravdy bych to udělal. To, co spáchal jeden šílenec, mohli jistě jiní, méně šílení lidé napravit, jenže to prostě nebylo možné. Aniž bych o tom doopravdy přemýšlel, zdvihl jsem ti ze stolu a odnesl jsem ji zpět do své skrýše v chodbách pro služebnictvo. Zdálo se, že téměř nic neváží, až na slabý a téměř neznatelný dech byla jako dětská panenka, spíš jako loutka než opravdová dívka. Znovu jsem ji zdvihl a zamířil jsem směrem ke své plánované únikové trase, počítal jsem, že se dostanu k východu přibližně ve chvíli, kdy venku padne úplná tma. Dorazil jsem už téměř k místu těsně pod levou hradební zdí, když mě náhle napadlo, že když jsem ti odnesl s sebou, dopustil jsem se přímo kolosální chyby. Pokud se někdo do té laboratoře vrátí a všimne si, že zmizela, budou vědět, že jsem pořád ještě v prostorách hradu. Jenže kdybych ji tady teď nechal, rovnalo by se to chladnokrevné vraždě. Navíc bych tím nic nezískal, protože tam nahoře by ji stejně pohřešovali. Ne, ať už to byla nebo nebyla hloupost, prostě jsem to udělal a teď už jsem nemohl couvnout. Přestože kdybych byl nechal ti v hradě, bylo by to tížilo moje svědomí, to, co jsem se chystal udělat teď, ve mně sebemenší výčitky svědomí nevzbuzovalo. Existuje jakási klasifikace zločinů, páchaných na našich bližních, jako je například vražda, a tohle spadalo pod hlavičku zločinů z nezbytnosti. Hned za ústím úzkého tunelu, ve kterém jsem se nacházel, ležela samotná pevnost, reprezentující vnější svět, a stály tam také dva mladí polovojenští dozorci z řad Arturových podřízených. Stačilo, aby se jeden z nich dozvěděl, kde jsem, a mohl mě zaplavit bolestí a na místě mě zarazit, přinejmenším na tak dlouho, aby mohli vyhlásit poplach. Potřeboval jsem teď kolem nich projít, aniž by se něco takového stalo, a to znamenalo, že budu muset stráže zabít. Přál jsem si, abych měl tu sílu, která mi umožnila usmažit Kronlona nebo ze základních buněčných stavebních kamenů znovu sestrojit židli, ta mi však nyní byla odepřena. Stál jsem před problémem, jak eliminovat dva nepřátele, kteří se mě ani nemuseli dotknout, aby mě dostali, a přitom jsem musel naopak já dostat je oba. Měl jsem samozřejmě na své straně výhodu momentu překvapení. Nebyli to telepati a neměli ani žádné jiné speciální schopnosti, které by je upozornily na moji přítomnost. V tomto ohledu byli jako dva zcela normální lidé. A vědomí, že jsou obdařeni silou, kterou já obdařen nejsem, jim dodávalo nesmírné sebevědomí. Měl jsem připraveno několik různých plánů, jak je přilákat dostatečně blízko, abych je mohl zlikvidovat. Náhle mě však napadlo, že mám ti, která by mohla být téměř dokonalým prostředkem odvrácení jejich pozornosti, pokud ovšem budu schopen ovládat její chování stejně jednoduše, jako to dokázal pohn. Rozhodně jsem měl v úmyslu to zjistit. Položil jsem ji na chladnou kamennou podlahu, byl jsem si jist, že jsme dostatečně daleko od východu, aby nás nemohlo být slyšet ven. Otevři oči, ti, poručil jsem jí tlumeným hlasem. Její víčka se lehce zachvěla a pak se zdvihla. Ulehčeně jsem si oddechl, když jsem se přesvědčil, že to nebude tak těžké, jak jsem se domníval, přestože to pořád ještě bylo nesmírně ošemetné. Postav se, ti a stoupni si čelem ke mně. Udělala, co jsem jí přikázal, a já jsem se začal cítit o něco líp. Pořád ještě jsem ale nevěděl, kolik vzájemně navazujících instrukcí dokáže splnit. Ti, řekni mi tiše ahoj. Ahoj, pozdravila mě otupěle a v jejím hlase nezaznívala ani známka života. Strnulý tón jejího pozdravu způsobil, že jsem se lehce zachvěl. No prosím, teď tedy přišel čas přesvědčit se, jak složité mohou být její instrukce. Ti, chci po tobě, abys postoupila o dva kroky kupředu. Zastavila se, otočila se, zdvihla pravou ruku a řekla pojďte sem, pokračoval jsem. Bylo to dost různých pokynů, abych si mohl udělat obrázek o tom, co jsem chtěl vědět. Poté, co jsem jí dal svoje příkazy, se na chviličku zarazila, potom postoupila o dva kroky dopředu, otočila se a všechno udělala naprosto dokonale. Při pohledu na ní se mě zmocňovalo jakési erotické vzrušení. Pomyslel jsem si, že je to vrcholné splnění všech fantazií dorůstajících chlapců, až na to, že to hraničilo s nekrofilií. Jedinou další věcí, kterou jsem si potřeboval ověřit, bylo, zda se její stav podobá hypnotickému transu a zda lze plnění příkazů odložit. Dal jsem jí několik nepříliš složitých instrukcí a potom jsem jí nařídil, aby je neplnila dřív, než řeknu slovo útěk. Když jsem je pak vyslovil, udělala, co jsem jí řekl, následně jsem vyzkoušel několik dalších namátkových instrukcí a znovu jsem řekl útěk. Okamžitě vyplnila moje původní příkazy, takže jsem byl spokojen. Úmyslně jsem si vybral právě tenhle východ, protože přímo u ústí tunelu se nacházel poměrně velký balvan. Teď jsem měl pocit, že mám šanci maximálně využít všech prvků dané situace a začínal jsem si myslet, že vzít sebou ti nebyl možná konec konců nejhorší nápad. Dobře mě poslouchej ti, řekl jsem. Zapomeň na všechny předchozí instrukce. Až uslyšíš, že říkám slovo past, uděláš tohle. Za východem z jeskyně, do které ústila chodba pro služebnictvo, už byla tma. Oba strážci, nějaký mladík a s ním postarší žena, oba oblečení v černém plášti, kalhotách a vysokých botách, tedy v uniformě vojáků Arturovy armády, seděli opodál a tvářili se nesmírně znuděně. Oba už byli na svém stanovišti poměrně dlouhou dobu a vyčerpali většinu témat, na která byli schopni se spolu bavit, přitom však nemohli dělat prakticky nic jiného než hlídat, protože se báli, že by kolem nich mohl někdo proklouznout nebo, což by bylo ještě horší, že by se tu na překvapivé inspekci mohl objevit magistr Artur a najít je, jak se zabývají něčím jiným než plněním svých vojenských povinností. Přesto oba seděli s uvolněným výrazem lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jejich kořist už dávno utekla a že se nebude vůbec nic dít. Vzhlédli proto snotnou dávkou překvapení, když zaslechli, že se z ústí úzkého tunelu někdo vynořil. Oba rázem vyskočili na nohy, otočili se a s napjatou zvědavostí vykročili vpřed. Je to nějaká holka, ozvala se udiveně strážná. Její společník přikývil a zavolal do tmy, kdo je tam. Co tady děláš? V jeho hlase zaznívala sebedůvěra, pramenící z autority, byl si naprosto jist tím, že má dostatečnou sílu, aby zvládl každého, kdo by se s ním chtěl měřit. Drobná postavička několik metrů od něj jakoby sebou vystrašeně trhla, pak tiše zmizela za velkým balvanem poblíž vchodu do jeskyně a ztratila se z dohledu. Co má tohle být za dětinské triky? Zamumlal popuzeně strážný. Jeho společnice se nedala tak snadno ukolébat. Jen buď opatrný, mohla by to být nějaká past. Nezapomeň, že ho někdo varoval, aby utekl. Dáme jí jen malou dávku. Ale no tak, jsi zbytečně nervózní, bručel muž, nebyl si však natolik jistý, aby pokročil kupředu. A je to. Tohle by jí mělo stačit, prohlásila sebevědomě žena. Neslyším žádné sténání, odpověděl muž, který zřejmě také začínal být poněkud nervózní. Dostala si. Určitě, ujistila ho žena. Jen pojď. Je tak malá, že nejspíš ztratila vědomí. Obezřetně postupovali kupředu, zabočili za balvan a spatřili tam ležet evidentně bezvědomou dívku, bezvládně a nehybně spočívající na skále. Kriste pane, Marl, co jsi to s ní provedla? Vyhrkl ustaraně muž. Vypadá to, že je mrtvá. Oba zamířili k nehybné postavě ležící na skále a na svou předchozí opatrnost už zapomněli. Když byly jejich hlavy pouhých pár palců od sebe, vyskočil jsem s hlasitým výkřikem zpoza druhé strany balvanu, a než se stačili vzpamatovat z oné strnulosti, která bývá výsledkem náhlého překvapení, udeřil jsem jim vší silou hlavami o sebe, zároveň jsem je svým skokem porazil na zem. Něco takového jsem si v praxi nevyzkoušel od té doby, co jsme v rámci výcviku trénovali s androidy, Bůh ale ví, že to fungovalo. Klíčem je správné načasování, řekl jsem si se spokojeným pocitem. Načasování a trocha znalostí slabin v lidské psychice. Muž, jak jsem viděl, byl mrtev. Žena se dosud zdála být naživu, z rány na hlavě jí však vytékala krev. Rychle a tiše jsem jí zlomil vaz a potom jsem obě těla odtáhl do jeskyně a podle svých nejlepších možností jsem je tam ukryl. Nechtěl jsem teď vyvolat žádný poprask a doufal jsem, že až jejich zmizení vyjde najevo, způsobí nejistota ohledně jeho okolností poplach na nesprávných místech. Konec konců měl Artur na starosti zabezpečení hradu a nemohl si být jistý, jestli jeho dva strážné překvapil někdo, kdo z hradu vycházel ven, nebo naopak někdo, kdo se chtěl dostat dovnitř. Počítal jsem s tím a počítal jsem i se všeobecnou nedůvěrou, s jakou se tihle lidé museli dívat na to, že by někdo s volní silou pouhého pěšáka dokázal zneškodnit a vlastníma rukama zabít dva vycvičené dozorce. Mimo děk jsem se zamyslel nad tím, proč zatraceně jsem už dávno neudělal totéž Kronlonovi. Tahle prokletá planeta mě připravovala o veškerou sebedůvěru, teprve teď jsem si zase připadal ve své kůži. V zájmu větší rychlosti jsem zvedl ti do náruče, opustil jsem hrad a vydal se do údolí pod ním. Teď teprve mi poprvé přišla vhod mapa, kterou mi zpravodajská služba nechala vtisknout do hlavy. Oblasti divočiny, které nepatřily pod nadvládu žádného z rytířů a nebyly ani spravovány žádným jiným administrativním orgánem, džungle, lesy, hory a bažiny, sloužily jako nárazníková území mezi jednotlivými pevnostmi. Projít územím samotné pevnosti bylo ve tmě poměrně jednoduché. Vesničané už se většinou chystali do postele nebo odpočívali po večeři, takže se dalo čekat, že venku na polích nebude nikdo kromě pastevců, kterým jsem se snadno mohl vyhnout. Území pevnosti Zeis se podobalo mísovitému údolí, které bylo na třech stranách ohraničeno horami a na čtvrté straně bažinatým a značně nezdravě vyhlížejícím jezerem. Jezero rozhodně nepřipadalo v úvahu, neměl jsem sebemenší chuť hledat cestu neznámými vodami ani za denního světla, o noci už vůbec nemluvě. Kdo věděl, jaké v sobě skrývá zrádné mokřiny a nepřátelské tvory? To znamenalo, že budu muset přejít přes hory nebo projít nějakým sedlem mezi nimi, což bylo téměř stejně špatné. Byl jsem nahý, neměl jsem žádné vybavení a nesl jsem ti, musel jsem se proto omezit na dobře prošlapané stezky, na nichž na mne pravděpodobně číhali Arturovi lidé. Mapa v mé hlavě mi prozradila, že mě čeká stoupání s převýšením nejméně 600 metrů, po němž bude následovat prakticky stejně hluboký sestup, abych se dostal do lesa, ležícího na druhé straně hřebene. Přestože mapa obsahovala jak geografické, tak i politické informace, nebyla to bohužel turistická mapa. Znamenalo to, že si pěší stezky budu muset vyhledat sám a že když na nějakou narazím, nebudu moci být příliš vybíravý. Najít tyto stezky bylo jednoduché, i když žádná z nich se nezdála být nijak zvlášť prošlapaná. Síť cest, křižujících území pevnosti, nakonec vždy samozřejmě vyústila u některé z nich. Několikrát jsem se musel přitisknout k zemi, když nade mnou prolétali obrovští okřídlení besilové sjezdci v sedlech. Zukot jejich křídel připomínal vrčení obrovských motorů, byly však příliš velcí a neohrabaní na to, aby sloužili jako něco víc než pouhé zastrašovací hlídky. Aby někdo ze sedla na hřbetě jednoho z těch tvorů zahlédl někoho pod sebou, musel by mít opravdu obrovské štěstí. Kdyby na mne ovšem upozornil někdo dole na zemi, okamžitě by se na mne sesypali a pak bych byl naprosto bezbraný. Pokud byla stezka, kterou jsem si nakonec vybral, stejná jako všechny ostatní, aspoň jsem věděl, že nebudu mít s překonáváním hor žádné problémy. Určitě byla určena pro průjezd povozů, takže byla široká a klikatila se četnými plochými serpentinami. Díky těmto zákrutům bylo ovšem zřejmé, že každý, kdo po cestě půjde, bude jasně viditelný z výše umístěných strážních stanovišť, což mi dělalo trochu starosti. Konec konců bylo tohle něco jiného než útěk před nějakou ozbrojenou armádou. Těmhle protivníkům stačilo, aby mě zahlédli a mohli mě smést z cesty jediným soustředěným pohledem. Nezbývalo mi nic jiného, než co nejrychleji a nejopatrněji se vydat po stezce vzhůru a potom svěřit svůj osud do rukou troše štěstí a skutečnosti, že pátrání po mně bude v této fázi stále ještě o jeden den posunuté. Tou dobou už jsem nesl ti na zádech a byl jsem si jistý, že sevření jejich paží kolem mého krku ani na okamžik nepovolí. Urazil jsem už přibližně čtvrtinu cesty vzhůru a připadal jsem si poměrně sebejistě, když jsem kdesi pod sebou zaslechl hlasy. Okamžitě jsem znehybněl a zaposlouchal jsem se, byli však ještě hluboko pode mnou a pokud jsem mohl soudit, pohybovali se pěšky. Zvuk jejich hlasů sice doléhal až ke mně, ale jen velice nezřetelně, takže jsem nemohl s jistotou poznat, co jsou zač, jako bych se snad potřeboval ptát, kdo se asi bude tak pozdě večer trmácet pod mě po takovéhle stezce. Když jsem dospěl k závěru, že to nejlepší, co mohu udělat, bude prostě udržovat si před nimi náskok, začal jsem zase stoupat vzhůru. O několik minut později jsem si uvědomil, že na stezce slyším i další hlasy. Tyhle druhé hlasy zněly, jako by patřily dvěma ženám, zatímco ty pode mnou byly oba nesporně mužské, tím jsem si byl jistý. V tu chvíli mi došlo, že Artur udělal tu nejpřirozenější věc, kterou mu diktovaly podmínky na Lilith a geografické uspořádání samotné pevnosti. V různých intervalech, pravděpodobně volených poněkud nahodile, vyrážel vždy jeden tým po stezce dolů. O chvíli později pak druhý tým vyrazil z dola nahoru, takže se oba týmy někde v polovině cesty potkali. Na cestě, jako byla tahle, se kdokoliv jiný musel ocitnout mezi nimi jako v kleštích. Pokoušel jsem se odhadnout, jak daleko jsou ode mne ti dva, kteří scházejí dolů, bylo to však téměř nemožné. Musel jsem tedy riskovat a spolehnout se na to, že jsou snad ještě dost vysoko nade mnou, abych se stačil včas dostat k okraji hromadícího se mlžného závoje, který v pevnosti Zeis vždy zahaloval oblohu a který byl výsledkem tepelné inverze, vyvolané věncem okolních hor. S postupem noci mlha už nějakou dobu houstla a klesala níž a níž. Pospíšil jsem si, abych dospěl k té téměř hmatatelné šedivé přikrývce, kterou jsem viděl před sebou asi tak za dvěma zatáčkami stezky, přikrývce, která mě skrývala před zraky sestupující hlídky právě tak, jako ani mě nedovolovala vidět ji. Nebýt ti, byl bych se mohl pohybovat mrštněji, jenže tou dobou už se z ní stalo něco jako symbol mé křížové výpravy, závazek, kterému jsem musel dostát. Byl jsem odhodlán docílit toho, aby se alespoň probudila a byla znovu zcela sama sebou. Teď už mi nepřipadalo, že nic neváží. Začínal jsem být unavený a jejich 42 kilogramů bylo v mých zádových a krčních svalech doopravdy cítit. Zbývala mi už pouze jediná serpentinovitá zatáčka, kterou jsem potřeboval projít, abych se dostal k okraji mlžného příkrovu, když jsem si uvědomil, že mi už nebude dopřán dostatek času. Hlasy obou žen už se ozývaly naprosto jasně a viděl jsem před sebou přízračnou, nehmotnou zář žluté lucerny, kterou jedna z nich určitě nesla v ruce. Rozhlédl jsem se kolem sebe a hledal nějakou možnost úkrytu. Stezka však byla vysekána do skalního podloží a jediné, co jsem viděl na jejím vnějším okraji kromě prázdna a dlouhého, předlouhého pádu dolů, byl malý kamenný obrubník, který měl zjevně sloužit tomu, aby zabránil kolům vozů sklouznout do propasti. Neměl jsem čas a neměl jsem na vybranou, ten obrubník mi prostě musel stačit. Zatrpkle jsem si pomyslel, že právě přišel čas, kdy se přesvědčím, jak silné a schopné je doopravdy tohle tělo Cela Tremona. Ti muži pode mnou mi dělali starosti, pak jsem si však uvědomil, že jsou nejmenším ze všech mých problémů. Tady nahoře byla zatracená tma a jejich světlo se nemohlo donést příliš daleko. Tak opatrně, jak to jen šlo, jsem se i se svým břemenem na zádech spustil přes okraj, oběma rukama jsem se držel obrubníku stezky, jinak jsem však volně visel dolů. Tějina váha na mých zádech mě stahovala takovou silou, že jsem málem vykřikl bolestí, všechen ten výcvik, kterým jsem v životě prošel, však nebyl zbytečný a ani přibližně týden pohodlného života nemohl anulovat měsíce tvrdé dřiny. Podařilo se mi udržet se tam zavěšený, nedokázal jsem ovšem odhadnout, jak dlouho bude trvat, než moje sevření ochabne a já se zřítím dolů. I v tomto případě jsem počítal s tím, že mi přispějí na pomoc normální lidské reakce a potřeboval jsem veškerou pomoc, které se mi mohlo dostat. Tihle lidé pendlovali po stezce nahoru a dolů, dolů a nahoru, po celou dobu své hlídky, takže bylo pravděpodobné, že budou spíš znudění než dokonale ostražití, stejně jako tomu bylo v případě těch dvou stráží na hradě. Vynořili se z mraků a pomalu kráčeli po stezce dolů. Jedna z nich nedbalým pohybem zdvihla ze země oblázek a přehodila ho přes okraj, takže jen ovlásek minul moje tělo, které viselo pouhou jednu úroveň a jednu serpentinu pod nimi. No prosím, konečně jsme se dostali z té hnusné mlhy, poznamenala s úlevou jedna z žen. Jo, můžou taky zmoknout chlapy, přizvukovala jí druhá. Pokud si dáme dostatečně na čas, bude už možná svítat a přijdou nás vystřídat dřív, než se zase budeme muset škrábat nahoru. Máš pravdu, souhlasila první žena. Těchhle hor už mám až po krk. Dala bych si něco teplého k jídlu, vykoupala bych se a šla do postele a ani mi nezáleží na tom, v jakém pořadí by to bylo. Byli teď už velice blízko nás, hned za zatáčkou a kráčeli zpátky k mému zoufalému a čím dál bolestivějšímu útočišti. Nedokázal jsem myslet na nic jiného než na to, že jsem si neustále v duchu opakoval, nezastavujte se. Hlavně se nezastavujte. Jenže v těchhle věcech existuje určitá zvrhlá zákonitost, takže se samozřejmě zastavili, maximálně 3 nebo 4 metry od místa, kde mohli spatřit moje zmučené a rozbolavělé prsty, kdyby se podívali správným směrem. Hej, podívej se. Už je vidím přicházet. Ukázala jedna z nich, zřetelně jsem viděl nataženou paži i její prst, který byl nepříjemně blízko mne, že bychom tady na ně počkali. Ne, to pro boha ne, to vás nesmí ani napadnout. Pomyslel jsem si a modlil jsem se v duchu tak intenzivně, že kdyby existovalo něco jako mimosmyslové vnímání, byli by mě určitě museli slyšet. Jakože bychom to ještě trochu protáhli. Zamyslela se nad jejím návrhem druhá žena. Ale ne. K čemu by to bylo? Jdeme, ať už to máme za sebou. Když se obě otočili a zamířili pryč z Římsy, odvážil jsem se pohlédnout dolů, abych se podíval, jak daleko jsou přicházející muži. Až moc blízko, usoudil jsem. Jejich lucerna už osvětlovala cestu pouhých několik úrovní pode mnou a bylo jasné, že až ženy dojdou za další zatáčku, budou mě ve světle lucerny jasně vidět. To znamenalo, že musím svůj manévr přesně načasovat a provést naprosto tiše. Odhadoval jsem, že světlo jejich lucerny, které ozařovalo ohyb serpentiny před nimi, přichází ze vzdálenosti asi 20 metrů a sledoval jsem, jak stále nabývá na intenzitě. Málem jsem to špatně spočítal, protože se objevili přesně v okamžiku, kdy jsem se i se svým těžkým břemenem vytáhl nahoru a převalil se na cestu, kde jsem se okamžitě přitiskl k zemi a byl jsem stejně nehybný a tichý jako ti. Neslyšel jsi něco? Zeptal se jeden z nich. Jo, souhlasil podezřívavě druhý. Někde těsně před námi. Vezmeme to pěkně pomalu a opatrně. Ne příliš pomalu, prosil jsem je v duchu a ne příliš opatrně. Musel jsem vstát a dát se do pohybu dřív, než se ke mně oba muži dostanou moc blízko a ještě nikdy v životě se mi míní nechtělo vyvíjet nějakou aktivitu. Bolelo mě za krkem, bolela mě záda a měl jsem pocit, jako bych měl paže vykloubené a neschopné jakéhokoliv pohybu. Zmobilizoval jsem veškeré zbývající zásoby svých sil a pokusil jsem se o pár mentálních cviků, které mě pokud možno měly zbavit nepohodlí a útrap. Kontrolovat svá centra bolesti nebyl žádný velký problém, byla to však samozřejmě falešná kontrola. Moje svaly a klouby tak strašlivě bolely proto, že jsem je donutil až k samotné mezi únavy a skutečnost, že jsem přestal cítit varovné signály svého těla, na tomto faktu nic neměnila. Přemýšlel jsem o tom, jak daleko je to ještě na vrchol a budu-li mít dost sil dostat se tam. Raději jsem vůbec nepřemýšlel o tom, co by se stalo, kdybych narazil ještě na jednu hlídku, mířící dolů nebo čekající nahoře. Řídil jsem se světlem a zvukem, zamířil jsem nahoru ke stále ještě lákavě čekající mlze a dostal jsem se k ní. Postupoval jsem teď podstatně pomaleji, protože jsem viděl sotva 3 metry před sebe a okolní vzduch byl náhle velice vlhký a lepkavý. Přesto jsem ten šedivý závoj vítal jako svého přítele a spojence, prvního a jediného, kterého jsem kdy na tomhle bláznivém světě měl. S muži, kteří se ke mně blížili z dola, jsem si starosti nedělal. Byli to jen lidé a byli znudění, takže jsem si byl jistý, že se zastaví a budou chvíli klábosit s ženami scházejícími dolů, čímž získám několik vzácných minut na zvýšení svého náskoku. Jejich lucerna jim bude málo platná, jakmile se dostanou na hranici mlžného příkrovu, takže budou postupovat stejně pomalu jako já. Měl jsem pocit, že pokud nenarazím na nikoho jiného a pokud se mi podaří přejít vrchol před východem slunce, mám šanci vyváznout. Když jsem dorazil na vrchol, obloha už začínala zřetelně blednout, v tu chvíli už mi na tom však vůbec nezáleželo. Věděl jsem, že od tohoto okamžiku budu sestupovat dolů směrem k divočině, doufal jsem, že bude ještě příliš brzo na nějakou obchodní dopravu a ke křovinatému porostu, který tam snad bude. Držel jsem se stále na nohou, každý krok představoval strašlivá muka, nutil jsem se však jít dál, protože jsem věděl, že se musím dostat dolů a najít si nějaký úkryt dřív, než se doopravdy rozední. Doufal jsem, že na druhé straně hřebenu budou jen lehké hlídky, pokud tam totiž vůbec nějaké budou. Ne, že by mě tady nehledali, ale počítal jsem, že s omezeným počtem lidí se Arthur soustředí především na to, aby mi nedovolil dostat se ven z pasti. Teprve až objeví ty mrtvé strážné, začnou po mně opravdu horečně pátrat a teprve pak také své pátrání rozšíří i do míst, která nemají pod vlastní kontrolou. Nebo jsem v to alespoň doufal. Byl jsem úplně promočený, když jsem se konečně dostal ke spodnímu okraji mlžného pásu a byl jsem v tom stavu už celé hodiny. Poprvé od svého příletu na Lilith jsem se díky kombinaci vlhkosti, mírného vánku a větší nadmořské výšky roztřásl opravdovým chladem. Začínalo se už skutečně rozednívat, byl jsem si jistý, že se každým okamžikem objeví slunce a možná alespoň částečně rozežene příkrov mraků. Teď, když jsem se dostal ven z oné husté horské mlhy, se mi poprvé za celý dosavadní pobyt na Lilith naskytl doopravdy pohled na něco jiného než na pevnost Zeis. Přede mnou byla zvlněná a hustě zalesněná pahorkatina, vrcholky kopců a stromy na nich jakoby svou sytě modrozelenou barvou vykukovaly z husté mlhy, místy se dosud držící při zemi. Všude kolem panovalo přízračné ticho a já jsem si byl jist, že alespoň do skrytu těch stromů se dostanu včas. Nebyl jsem už schopen dál ti nést, takže jsem jí nařídil, aby se pustila mého krku a šla pěšky vedle mne. Přestože v případě nutnosti mohla i běžet, postupoval jsem raději pomalu a opatrně. Kamenná stezka byla mokrá a kluská a já jsem nechtěl, aby se někdo z nás zranil, ne teď, když jsem dospěl ke svému bezprostřednímu cíli. Slunce už bylo vysoko na obloze a proměňovalo okolní krajinu v parní lázeň, když jsem konečně dospěl k názoru, že nemám sílu jít dál a vybral jsem nedaleko cesty místo, které se mi zdálo být dobře skryté před zvědavýma očima a kde nehrozilo ani žádné jiné nebezpečí. Dal jsem ti několik příkazů, které měly zaručit, že bude poslouchat a vzbudí mě, kdyby slyšela, že se k nám někdo nebo něco blíží. Potom jsem se pod ochranou stromů a křovinatého porostu uložil na travinami porostlou a kameny posetou lesní zem a poprvé od útěku z hradu jsem si dovolil luxus odpočinku. Cítil jsem se sice pramizerně, zároveň jsem si však říkal, že jsem dosáhl obrovského úspěchu. Uprchl jsem. Podařilo se mi to. Poprvé v tomto novém těle jsem byl zase svobodným člověkem, který se mohl volně pohybovat. Byl to vážně báječný pocit. Někde v hloubi duše však onen otravný tenký hlásek, který jsem v sobě neustále nosil, zpíval úplně jinou písničku. No prosím, Supermane, vysmíval se mi. Tak si tu tedy nahý a neozbrojený na neznámém a nepřátelském světě, jehož obyvatelé jsou všichni zburcovaní proti tobě. Máš na krku holku, která se chová jako robot, nemáš kam jít a nikdo jiný ti v ničem nepomůže. Tak dobrá, homo superior, co teď podnikneš? Na to se dalo reagovat pouze jediným způsobem. Upadl jsem v ten nejhlubší spánek.